Maja. No tak, może to nie była cicha noc, ale była na pewno święta. Tobie leży, któż pobierze, kolędować małemu. Oba koncerty na antenie Trójki kilka minut po 18. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 25 grudnia, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Kościele Katolickim uroczystość Bożego Narodzenia. Nawet najbardziej odległe ideały mogą się urzeczywistnić, przekonywał w orędziu arcybiskup Grzegorz Ryś. W wielu miastach dziś świąteczne śniadania dla osób samotnych i potrzebujących. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Bożego Narodzenia. Tomasz Zielenkiewicz. W Polsce Boże Narodzenie ma charakter szczególnie rodzinny, jak podkreśla biskup Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski. Trzeba jednak pamiętać o tym, co najważniejsze. W atmosferze rodzinnej chcemy przeżywać tę radość Bożej miłości rodzącej się pośród nas dla naszego odkupienia. I dopiero wokół tego są te inne dodatkowe wymiary już związane z kulturą, z przeżywaniem. Ksiądz Jarosław Stefaniak, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, uważa, że w tym czasie w ludziach rodzi się wiele dobroci. W święta jesteśmy lepsi i potrafimy tę dobroć bardziej intensywnie wykorzystać. Wtedy, kiedy dla siebie stajemy się życzliwsi, łagodniejsi, są święta. Boże Narodzenie to drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, składając słuchaczom Polskiego Radia życzenia świąteczne, powiedział, aby pamiętać o tym, że słowa mogą stawać się ciałem. W orędziu duchowny podkreślił, że nawet najbardziej odległe ideały mogą się urzeczywistnić. Pierwsze moje życzenie dla Państwa jest takie, byście wierzyli w to, że Wasze słowa mogą stawać się ciałem, że tak może być też z nami, że nasze życie nie musi polegać tylko na wyznawaniu czy wypowiadaniu pięknych ideałów, ale właśnie, że te ideały, także te, które jakoś wydają się nieosiągalne wręcz, mogą stać się ciałem. W wielu miastach trwają przygotowania do świątecznych śniadań organizowanych przez Caritas czy lokalne stowarzyszenia i wolontariuszy. Podobnie było wczoraj, m.in. w Białymstoku. Tam kilkaset osób przyszło na wieczerze dla samotnych i potrzebujących. Spotkanie w Zespole Szkół Katolickich po raz szósty zorganizowały Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundacja Rodziny Czarneckich. Nie chciałam być w domu sama, zobaczyć, być wśród ludzi, pośpiewać kolędy. Dzieci są za granicą, ja sama. Nie zaprosiły mamy? Nie wymuszałam. Ja byłam za granicą. Mnie to się nie podoba. To jest tylko wszystko na zewnątrz tam pokazane. A u nas jest pięknie, tak od serca, tak szczerze, naprawdę. Organizatorzy przygotowali ponad 2 tony jedzenia. Potrzebujący mogli też zabrać potrawy do swoich domów. Na koniec sprawdzamy, jak święta wyglądają za granicą. Chociaż większość ukraińskich chrześcijan będzie obchodzić Boże Narodzenie za 2 tygodnie, to dziś na Ukrainie obowiązuje dzień wolny od pracy. Obywatelom Ukrainy świętującym według gregoriańskiego kalendarza życzenia złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. W ostatnich latach również wśród części ukraińskich prawosławnych dyskutowane jest przejście na kalendarz gregoriański i świętowanie w tym samym terminie, co zachodni chrześcijanie. Więcej na ten temat z Kijowa Paweł Buszko. Urzędowy dzień wolny z okazji Bożego Narodzenia według tak zwanego nowego stylu obowiązuje nad Dnieprem od 2017 roku. Z okazji świąt prezydent Wołodymyr Zełenski życzył szczęścia i dobrobytu każdej rodzinie oraz aby jak najszybciej do każdego ukraińskiego domu przyszedł pokój. Dziś na Ukrainie pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia obchodzi ponad 1 000 000 rzymskich katolików. W tym roku bożonarodzeniowe nabożeństwo według nowego stylu odprawione będzie też w prawosławnej świątyni w łódzkim katedralnym Soborze Świętej Trójcy. Niezależna od Moskwy, ukraińska cerkiew prawosławna nie planuje jednak w najbliższym czasie przejścia na nowy styl, gdyż zdaniem jej hierarchów wprowadziłoby to niepotrzebne zamieszanie wśród wiernych przyzwyczajonych do świętowania według juliańskiego kalendarza. Według niedawnych badań socjologicznych zdecydowana większość, bo 64% Ukraińców, woli świętować Boże Narodzenie 7 stycznia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Będzie od 4 do 7 stopni, w obszarach podgórskich od 0 do 4, wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

imieniu stają, by łąfu w gdańskim stole z nami przyśpiewuje kolędy kapela Gedanensis, a ze mną w studiu pani Klaudia Trzasko, solistka, jedna z solistek. Raz jeszcze dzień dobry. Rafał Kłoczko, dyrygent i kierownik muzyczny zespołu oraz wybitny znawca historii Gdańska, chodząca legenda, jak mówią gdańszczanie, pan profesor Andrzej Januszajtis. Panie profesorze, ważną kolędą, czy ważnym elementem kolędy były lulajki. To znaczy było w pierwszej części, było lulej, że jest umiu. Zakończyliśmy pierwszą część. I to przypomina o takim starym zwyczaju kołysania dzieciątka. I mamy i w Gdańsku taki przykład, i to bardzo wczesny. To jest taki motet na Boże Narodzenie Cangiusa, Cangę się nazywał, ale latynizował swoje nazwisko na Cangius, w zbiorze z 1613 roku, Congratulami Ninunc Omnes, czyli radujmy się wszyscy. I to jest, tam jest taki krótki wstęp łaciński i potem zaczyna się kolęda. Ona w oryginale jest po niemiecku, ale bez trudu można przetłumaczyć na polski. I to jest mniej więcej tak, że jest dialog taki się pojawia. Józefie, Mario, pomóż mi kołysać dzieciątko. Józefie, co tam? Gdzie jest nasze narodzone dziecię? Jest w Betlejem, leży w żłóbku, tam je znajdziecie. No i tak to się kontynuuje. No a potem jest zakończenie, kołysanka taka, więc śpi, kochane dzieci, śpi. I przez cały czas chór, zespół wokalny naśladuje takie kołysanie, więc najprawdopodobniej było to echo dawnego zwyczaju kołysania, czy niemowlęcia, czy jakiejś laleczki, która przypomina niemowlę. Ja o tym mówię dlatego, że później znacznie, w XVIII wieku, mamy wiadomości w niektórych zakonach żeńskich w Polsce, w głębi kraju, że taki zwyczaj tam był, kołysania dzieciątka na Boże Narodzenie. Kapela ma ten utwór w repertuarze i z pewnością można by znaleźć w tych przepastnych zbiorach naszych muzycznych jeszcze inne tego rodzaju, a może jeszcze innych zwyczajów, echo, kto wie. Jest naprawdę mnóstwo, co wielkie pole do popisu. I na Kaszubach, i tutaj w Gdańsku były kolędy, pastorałki, takie charakterystyczne dla, tylko dla tego regionu. Na pewno, to jest zwyczaj ludowy wszędzie, i na Kaszubach, i na Żuławach, bo Kaszuby są stosunkowo dobrze znane, natomiast na Żuławach właściwie nie ma ludzi, którzy mogliby stare tradycje kontynuować. Owszem, jest w tej chwili zwiększone zainteresowanie także wśród młodych. No, sam opracowywałem kiedyś taką podstawę historyczną do wesela żuławskiego, bardzo ciekawe również zwyczaje. Także na pewno były też zwyczaje na Boże Narodzenie, które warto spenetrować. A jarmark bożonarodzeniowy, który w Gdańsku nazywał się Bożonarodzeniowym Dominikiem. On się odbywał w dworze Artusa, czy na zewnątrz? To znaczy oczywiście w dawnych czasach było to rozmaicie, ale z czasem ustaliło się, że w dworze Artusa, bo dwór Artusa ma wejście od długiego targu, ale ma wyjście od tyłu na tak zwany targ wąchany, to dzisiaj targ wąchany. Całkiem zapomniana nazwa. Tam, gdzie ulica Piwna z Chlebnicką się stykają, jest taki placyk i można było przejść i używano tego i w normalnych czasach, na przykład księgarze wystawiali tam książki, ale typowy był też właśnie jarmark wokół dworu Artusa i wokół kościoła Mariackiego. I opisy są bardzo stare, no między innymi z XVII wieku bawił tu w 1617 roku taki nauczyciel węgierski Marton Czombor, on to opisuje, potem ten Charles Ogier, Francuz w 1635. Potem no, Francuzi z otoczenia królowej Ludwiki Marii też to opisują, że między innymi odbywa się tu targ, który trwa kilka tygodni właśnie w okresie Bożego Narodzenia. I jest taki zwyczaj, że panny zaczepiają panów i było prosząc o prezent i byłoby no, niegrzecznością odmówić. Także bardzo panowie dawali prezenty paniom. Ja widzę od razu uśmiechy tu na twarzach pań. No czemu nie? Możemy to wznowić. Dlaczego? Czemu nie? A na tych targach, na tych jarmarkach pojawiały się specjały, korzenie, których nie można było dostać w głębi Polski, w innych częściach Polski? Z całą pewnością. No to był, jak mówię, to było miasto portowe, więc towarów tych zagranicznych było mnóstwo i też mamy dowody, że były tutaj wcześniej niż w jakimkolwiek innym mieście na ziemiach polskich. Pierniki oczywiście były też tutejsze, porównywane z toruńskimi, tylko mniejsze, to mówiono. Równie smaczne jak toruńskie, ale mniejsze. No to akurat się będę kłócić, że i tak z toruńskimi nie da się grać. Łatwiej jest robić piernik mniejszy niż większy. No zresztą Gdańsk i Toruń zawsze bardzo ze sobą współpracowały i ludność była podobna. I zwyczajów bardzo wiele. A choinka? Choinka od początku gdzieś znajdowała się przy ratuszu? Czy to jest właściwie taki XIX-wieczny choinki zwyczaj? Choinki były oczywiście w domach przede wszystkim. Natomiast ta, o której pisze ten Filiborn, to mogła być gdzieś w okolicy kościoła Mariackiego. Tego nie wiem, gdzie on ją widział, czy na targu węglowym. A spoglądając już teraz w czasy nam bliższe, czyli powiedzmy dwudziestolecie międzywojenne bogatego Gdańska, tylko w Gdańsku w owych czasach były dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, srebrna i złota. To była taka niedziela, która oznaczała właśnie moment, kiedy można handlować i ten szał przedświąteczny zakupów obejmował wtedy cały Gdańsk. Nazywało się to wtedy Złotą Niedzielą. Oczywiście przepisy regulowały co innego przed świętami, a co innego w same święta. Mamy na przykład taką ordynację, czyli no, rozporządzenie dotyczące obchodzenia świąt, na przykład z 1427 roku, jeszcze czasy krzyżackie. I tam są bardzo ciekawe przepisy zabrania się w ogóle wszelkiego handlu w święta i niedzielę, ale wyjątek. Każdego dnia wolno handlować mięsem i rybami. To jest niesłychanie dziwne. No chyba, bo ja to tłumaczę sobie tym, że nie było wówczas lodówek, więc jeżeli świeże mięso pojawiło się akurat w niedzielę, to trzeba było je szybko sprzedać. Może dlatego tak było, ale to mnie zaskoczyło. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, studiuję ten Gdańsk od 60 lat i zawsze mnie zaskakuje. Jak tylko się gdzieś w coś zagłębię, jest coś zaskakującego i nowego. Ja szukam Cię wśród nocy, tyś ten skład moich snów. Prowadź mnie do stajenki, prowadź mnie do stajenki, gdzie jest Chrystus złożony, Bóg człowiek skłonny święty, Bóg dla nas rodzony. Zaprowadź mnie do stajenki, gdzie jest Kapela Gadanensis z płyty, która została nagrana po niezwykłym specjalnym koncercie w 1997 roku na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra, oprawiając liturgię roku jubileuszowego, początku roku, wyśpiewała kolędy wraz z Janem Pawłem II, a o tym wszystkim opowiada nam dyrektor kapeli Gadanensis, pan Marek Więcławek. Wielokrotnie śpiewaliśmy dla papieża. Ojciec Święty był dla nas takim, jak dla każdego Polaka, przewodnikiem. Poprzez tą wizytę w 1997 roku rozpoczynaliśmy tysiąclecie Gdańska. Wielką, uroczystą Przeświętą Bazylicę Świętego Piotra sprawował Jan Paweł II. I ta niezapomniana chwila, kiedy z artystami z Wybrzeża połączone siły, siłą wiodącą była kapela Gadanensis, i przy drugiej zwrotce triumfu Króla Niebieskiego wchodzi Jan Paweł II. Zatrzymuje się przy zespole, zatrzymuje się przy swoim nieżyjącym już dzisiaj przyjacielu Jerzym Katlewiczu, który prowadził wtedy tą wielką mszę. To się stało tak nagle. Wykonaliśmy wtedy niezapomnianą kantatę na urodziny króla Augusta, Jana Baltazara Freislicha. Pamiętam ten wielki koncert. Już w drodze powrotnej do Gdańska powstał pomysł i natychmiastowa realizacja. No i bardzo się cieszę, bo ta płyta osiągnęła status platynowej. Wszystkie rozgłośnie zaczynały Wigilię naszymi kolędami. To są niezapomniane przeżycia. Życzę Państwu cudownych świąt Bożego Narodzenia, dziękując wszystkim za wszystko. Dyrektor kapeli Gadanensis, pan Marek Więcławek. Jest dudka Jezusa małego, będą rozsy za uprzegra, rajdówka, panu gra, zagrączy. Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana, Pana opowiadamy dzisiaj wraz z kapelą Gedanensis i panem profesorem Andrzejem Januszajtisem o historii Gdańska, o tradycjach tych bożonarodzeniowych, świątecznych, ale też o samej kapeli, która tak umownie rozpoczyna z nami 500-lecie swojego istnienia. Po co radcom Gdańska potrzebna była kapela? Właściwie skąd ten pomysł? Ludzie byli pobożni, chodziło o należytą prawę nabożeństw w kościele Rady, no dla głównego, czyli tego prawego miasta, kościół mariacki był. I ta kapela liczyła no, w czasach rozkwitu w XVII wieku 20 kilka osób. To była instrumentalno-wokalna kapela. No, w kościele świętej Katarzyny była mniejsza, ale też kilkanaście osób było. Były zachowane stare instrumenty. No, płaczemy, jak czytamy inwentarze przedwojenne, jakie tu były instrumenty. Organy wspaniałe. Przecież do Gdańska chciał się przenieść Jan Sebastian Bach. Napisał tylko do niewłaściwego człowieka w 1730 roku, do dawnego kolegi ze studiów Jerzego Erdmana, który był w tym czasie w Gdańsku przedstawicielem Rosji, takim konsulem rosyjskim. I wobec tego on nawet się nie zwrócił do Rady. Ten Erdman nie odpowiedział w ogóle i tak ominął nas Bach w Gdańsku. Ale do tych wspaniałych organów głównych Kościoła Mariackiego, które były wtedy największe w ogóle w świecie po zbudowaniu, w 1585 roku, potem przebudowane. No jeszcze przed wojną były. Mamy też oprawę zachowaną, ale tak się złożyło. Nie wiedzieliśmy o tym i odbudowaliśmy w kościele mariackim organy ze świętego Jana. Zresztą przepiękny prospekt z 1629 roku. Państwo uśmiechali się, kiwali głowami, wzdychali, kiedy pan profesor opowiadał o dawnych czasach świetności kapeli. Czasami warto byłoby się, czy chciałoby się przenieść w tamte czasy, żeby spróbować, jak też tamta kapela na tamtych instrumentach grała? Może nie wiem, czy chciałbym spróbować, ponieważ na muzyce dawnej się nie znam i dlatego staram się nie wykonywać, aczkolwiek kontakt z artystami z tamtych czasów, czy z utworami na pewno byłby niezwykły. Warto chyba zaznaczyć, że w repertuarze zespołu jest bardzo dużo utworów z dawnych czasów. Myślę, że Klaudia będzie więcej wiedziała, ponieważ głównie są to utwory wokalne. Znaczy dużo jest utworów, ale też warto chyba zaznaczyć, że mamy taki niewielki procent może okazji spróbować tych instrumentów, bo nasz zespół posiada rekonstrukcję instrumentów dawnych, na których nieraz zdarza nam się występować. Przy okazji właśnie takich dużych uroczystości gdańskich? Tak, nieraz tak bywa, że na duże uroczystości, na specjalne zamówienie. Ale jest też, nie mogę sobie przypomnieć dokładnie tytułu, kantata na cześć miasta Gdańska, bodajże Freislicha, która jest dosyć często wykonywana przez zespół. To tak, jest to oczywiście, przypomnę, że kiedy powoływaliśmy na nowo kapelę, ja byłem wtedy przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, 1993 rok, to założenie było takie, żeby właśnie głównym celem miało być opracowywanie i wykonywanie utworów muzyki gdańskiej z dawnych czasów, właśnie z XVI, XVII, XVIII wieku, których nuty są w wielkiej liczbie w Bibliotece Gdańskiej w archiwum. I bardzo dużo kapela wtedy zrobiła. Jest ta kantata, to jest kantata na urodziny króla Augusta III i na wystawienie jego pomnika w dworze Artusa. Tego pomnika nie ma dzisiaj, jest tylko tablica. Ta kantata jest fantastyczna i ona tam ma taki fragment Jauchze Danzig, czyli Ciesz się Gdańsku, który mógłby być nawet, ja nie wiem, no, czymś w rodzaju hymnu. Czeka ciągle na wykonanie wspaniała kantata tego samego Jana Baltazara Freislicha na 300-lecie powrotu Gdańska do Polski. Ja myślę, że to jest doskonały pomysł i na pewno warto o tym z dyrektorem porozmawiać. Wiem, że niedawno została nagrana płyta kapeli Gadanensis z utworami choralim właśnie w związku z zaślubinami Polski z Morzem. Miałem przyjemność opracować 4 utwory na chór i orkiestrę smyczkową, które zresztą poprzedziły koncert na jubileusz artystyczny konsultanta artystycznego kapeli Gadanensis, profesora Kulki. Jak to się stało, że kapela została reaktywowana, że panowie zdecydowali, że jest potrzeba? Kapela była już wcześniej, od 1981, tak się to nazywa. No był zespół madrygalistów wtedy, który przy operze był, oddzielił się od słynnego chóru Akademii Medycznej. No ale potem powstała osobno po prostu kapela. I na początku działała na zasadach takich amatorskich. Ja wtedy miałem przyjemność jeździć z nimi po świecie, zapowiadać koncerty w różnych językach. Wtedy to było w ten sposób, że nocowało się u znajomych, u członków tamtejszych chórów na zupełnie innych zasadach. Bywały przygody takie jak wjazd do Meksyku tuż po trzęsieniu ziemi. To rzeczywiście były dramatyczne chwile. To zainteresowanie wszędzie na świecie wynikłe zresztą z mistrzostwa tego zespołu wtedy i wokalnego przede wszystkim, ale także instrumentalnego. Mnóstwo koncertowaliśmy w Niemczech, we Francji, we Włoszech, Stany Zjednoczone. Koncert w San Francisco, właściwie w Santa Rosa pod San Francisco, na dożynkach. Na dożynkach. Przedtem grały jakieś zespoły country, a potem zespół muzyki dawnej z muzyką dawną. Trzeba było być tam i zobaczyć, jak ludzie słuchali. A jak zareagowali? To dla nich wspaniale, po prostu wspaniale. To wszędzie budziło zachwyt. Albo na przykład taka przygoda zdarzyła się w Lyonie. Tamtejsi organizatorzy no jakoś nie umieli rozpropagować i w takiej wschodniej części Lyonu, to jest ville urbaine, nowoczesnej stosunkowo, no bardzo niewiele osób przyszło na koncert. Mówiono nam, no niestety jest konkurencja, bo akurat jest jakaś premiera w operze bardzo dobra i całe to grono muzyki, muzyków, czy słuchaczy tam poszło. Wobec tego postanowiliśmy wspólnie z organizatorami pójść do opery i na schodach opery, gdy ludzie już wychodzili po spektaklu, daliśmy koncert. W tej chwili rola kapeli w porównaniu z tym... Znaczy kapela stała się przez to, że przestała być, ja oczywiście żałuję trochę tego, zespołem muzyki dawnej, stała się zespołem uniwersalnym, który stać na wszystko. Ale ja oczywiście bardzo bym sobie życzył, żeby trochę więcej było tego kontynuowania muzyki dawnej, bo to nieprawda, że się pan nie zna, niech pan nie mówi, nie jest to takie znowu trudne. Ale bardzo ciekawe są też pana te aranżacje, czyli nowe opracowania, na przykład kolęd, więc jedno drugiemu nie przeszkadza. Mnie chyba za dużo stresu kosztuje prowadzenie muzyki dawnej. Od tego są specjaliści, na tym się trzeba znać, a z racji moich zamiłowań do muzyki romantycznej czy wielkich werystycznych dzieł operowych lub też muzyki współczesnej, jest to troszkę drugi biegun. Aczkolwiek nie znaczy to, że nie zdarzało mi się z kapelą Gadanensis prowadzić koncertów z muzyką dawną czy z muzyką barokową, nawet od klawesynu, do czego się przygotowałem dużo dłużej niż do zwykłego koncertu, ale nie mówię nie, szczególnie jeżeli chodzi o takie perełki, które można odnaleźć gdzieś w archiwach. Czyli maestro da się przekonać. Mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o klawesyn, to chcę przypomnieć, że w 1408 roku w Gdańsku krzyżacy kupili między innymi klawikordium i klawesyn dla żony księcia Witolda w Gdańsku w 1408 roku. Proszę zobaczyć, jaka to stara tradycja. A te tradycje obecne muzykowania kapeli, kapela występuje na jakich wydarzeniach? Co jest jej rolą w tej chwili? Zespół występuje na chyba wszystkich możliwych wydarzeniach, zarówno na uroczystościach miejskich, czy to jest to wręczenie medalu, czy jest to jakaś bardzo ważna polityczna, czy miejska uroczystość, czy odwiedziny znamienitych osób. Dla mnie cały czas jakimś niezwykłym wspomnieniem jest przed paroma laty wizyta księcia Williama z księżną Kate, gdzie graliśmy koncert, najpierw dla gdańszczan, później na przywitanie pary książęcej, plus dużo uroczystości kościelnych, religijnych. Przede wszystkim chodzi o oprawę tych szczególnych mszy. Czy był to msza pogrzebowa w przypadku na przykład pogrzebu Inki, czy uroczystości no te bardziej optymistyczne, czy Święto Wojska Polskiego, czy Święto Miasta. Kolędy również. No a oprócz tego gramy repertuarowe koncerty, może nie tak regularne jak filharmonii czy opery, ale zdarzają nam się koncerty, szczególnie, że czekamy na oddanie sali, do czego doprowadza dyrektor Marek Więcławek, aby zespół posiadał wreszcie swoją salę koncertową obecnie jeszcze w Kościele Menonitów, gdzie zresztą zagramy kolejny koncert kolęd. Będzie on zagrany 6 stycznia. Kolędy, kolędy, kolędy. Jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia. Kapela Gaudensis. Sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Pokoją się wariarze, na ludzi spadają. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Uznanie, że on jest jeszcze nie sprawy, na ludzie waszy panem łaskawy. Chwała na wysokości, a pokój. Kapela Gaudensis, nagranie z naszego studia Agnieszki Osieckiej, a my zasiadamy przy bożonarodzeniowym stole w Gdańsku. Kolędnicy, czy w ogóle są kolędnicy? Są kolędnicy oczywiście i przede wszystkim są to te same postacie. Jest oczywiście Herod, musi być jakiś diabeł. Ja nie widzę tutaj różnicy. Różnice mogą być lokalne, no gwara kaszubska, czy język, jak dzisiaj Kaszubi coraz częściej się mówi, że to jednak jest język osobny. To, a w ogóle są to kolędnicy w tej chwili, można w Gdańsku spotkać? Ta tradycja powraca? No dzisiaj w miastach w ogóle to zanikło, nie tylko w Gdańsku. To jest to takie, jak to powiedzieć, urbanizacja kultury, która nie zawsze wychodzi na dobre, bo w rezultacie kultura staje się kosmopolityczna, międzynarodowa. Ja nie mówię, bo kolędy z różnych stron świata to jest coś innego. Prezentacja zwyczajów ludowych i muzyki ludowej. Ja mówię o czym innego, popularnej niezwykle kopiowaniu dosłownie muzyki tak zwanej rozrywkowej, która jest często na bardzo niskim poziomie, a to jest preferowane niestety w radiu i w telewizji. Po prostu nie można inaczej, tak się wydaje. A mi się wydaje, że można inaczej. Można za mało inaczej. Jest prawdziwej, wielkiej muzyki, zarówno klasycznej, jak i tej prawdziwej, ludowej, w dobrych wykonaniach. I tutaj kapela robi bardzo dużo, wydaje mi się. Panie profesorze, to może taki zwyczaj, żeby teraz kapela w małym składzie, w tej wersji dawnej, ruszyła z kolędnikami. No przepraszam, ale to nagranie nawet dla papieża, to nie był taki mały skład, 20 kilka osób i trzeba posłuchać tego brzmienia. Nawet forte pełne, piękne, dźwięczne brzmienie. Więc to jest możliwe. Liczba osób nie jest tutaj taka ważna. Ważna jest emisja głosu przede wszystkim. I tym kapela zawsze się cechowała i cechuje dalej. Czy kapela da się namówić na takie kolędowanie ulicami Gdańska w Boże Narodzenie? To byłoby możliwe? Patrzę się na panią Klaudię. Tylko trzeba by wreszcie odwrócić się trochę od Ameryki. Nie chodzi mi o to. W Ameryce, kiedyś mnie pytali w Chicago, jakie są moje wrażenia z Ameryki. Ja powiedziałem wtedy, Ameryka jest wielka i w dobrym, i w złym. Tak powiedziałem. Więc chodzi o to, żeby to, co dobre, tutaj wpływało. Tam jest 17 orkiestr symfonicznych najwyższej światowej klasy, oprócz wielu innych orkiestr. I muzyka country może być na bardzo wysokim poziomie, a my kopiujemy wrzaski. Przepraszam, to jest moje być może osobiste odczucie, ale ja cierpię, zresztą jako młody człowiek już cierpiałem, jak słuchałem tego rodzaju kiepskiej muzyki wokalnej. Natomiast to mamy do czynienia ze wspaniałym poziomem i to jest, to każdy utwór w tym wykonaniu będzie brzmiał. Pani Klaudia, jak pani widzi się w roli jednego z aniołów, anielic, podążająca w orszaku kolędowym z kapelą po ulicach Gdańska? Maestro ma śmierć w oczach, ale pani... Z tym orszakiem maszerującym ulicami Gdańska, to w tym kolędniku. W tym roku rzeczywiście mogłoby być trochę łatwiej ze względu na temperatury. No przyznam, że śpiewanie na mrozie nie należy do naszych ulubionych czynności, ale w tym roku temperatura dopisuje, więc czemu nie? Czemu nie? To takie hasło zachęta dla mieszkańców. Ale dodajmy do tego, że kapela nie jest jedynym zespołem. Tego rodzaju jest jedynym. Natomiast jest mnóstwo różnych zespołów, które mogłyby to robić. Nawet można by zrobić zbiorowe wyjście. Prawda. Każdy taki inną festiwal ulicą kapel. Spotykają się na Długim Targu na przykład. Jest wiele takich zwyczajów. Ja chciałbym wrócić też do zwyczajów związanych z dzwonami. We Frankfurcie nad Menem, który był tak samo strzaskany jak Gdańsk, ale oni mieli pieniądze i odbudowali kościoły i wszystkie kościoły mają wiele dzwonów, ale te dzwony powojenne są dostrojone do siebie i na Nowy Rok uderzają wszystkie razem w jeden potężny akord. No oczywiście w Gdańsku w tej chwili to jest niemożliwe, ale myślę, że powoli może też coś do czegoś takiego dojdziemy. Bo żeby to zwyczaj te dzwony zestroić ze sobą? Tak, no dzisiaj nie bardzo. No, ja apeluję o powrót dwóch dzwonów do Kościoła Mariackiego, ale czy z obecnymi dwoma dzwonami na pewno trochę gorszej jakości, czy one będą dobrze brzmiały, nie wiem. I tak na początek nowego roku, żeby zabrzmiały wszystkie. Żeby też zabrzmiały wszystkie, pierwszy dzień Bożego Narodzenia. To było tradycją Gdańska, że na Nowy Rok nie tylko dzwony, ale włączały się syreny okrętowe, bo przestało tu mnóstwo statków i w porcie nawet tym wewnętrznym. Jednym słowem tego hałasu, jak ktoś muzyki powiedział, było bardzo dużo, ale to robiło, ale największe wrażenie robiły dzwony. To powtarzają wszyscy dawni gdańszczanie, o ile jeszcze żyją, bo coraz ich mniej na świecie. Na tych 17 kościołach, jak dzwony wszystkie naraz biły, no to było słychać w granicach kilku kilometrów. To zależy także od wilgotności, od różnych innych rzeczy, ale na pewno było dosyć daleko słychać, a wewnątrz jeszcze bardziej, czyli był to taki krąg zamknięty dzwonów. To się odbija także i w innych rzeczach. W 1702 roku kantor z Kościoła Świętej Trójcy wydawał coś, co się nazywało rocznik muzyczny. Ciągle nie udaje mi się dotrzeć do oryginału, bo być może jest to tylko rozkład muzyki na cały rok. Ale może to było pierwsze w świecie czasopismo muzyczne. Kto wie? Sporo tych wydarzeń pierwszych w świecie albo pierwszych w Polsce właśnie zrodziło się w Gdańsku. Kołysanka Jezusowa. Kołysanka Jezusowa, kapela Gedeonensis w Boże Narodzenie przygrywa nam w Trójce. Jesteśmy w Gdańsku przy świątecznym bożonarodzeniowym stole wraz z gośćmi, wraz z kapelą. Patrzę się jeszcze na panią Klaudię, wracając do tematu kolędników. W pani rodzinnych stronach kolędnicy byli, może są jeszcze? Kolędnicy byli, teraz niestety się trochę rozmywa ta tradycja. Rzeczywiście chodziły dzieciaczki, śpiewały pięknie kolędy, teraz troszeczkę przeszło to w taką tradycję, nie tylko już z moich stron pochodzącą. Spotykamy często się z orszakami Trzech Króli. Wszystkie dzieci przebierają się za pastuszków, za aniołki, za Józefa z Maryją. I no, u mnie akurat w moich rodzinnych stronach też mamy osiołka w orszaku Trzech Króli. Nie wiem jak tutaj, bo tu nigdy nie byłam akurat w Gdańsku, ale profesor tutaj przytakuje. Tak, tak. Nie, no to jest też tradycja, znaczy nie wiem czy stara, ale tutaj wznowiono to i kilka razy takie pochody były Trzech Królowe. Poza tym no, nie jest to trudne, jeżeli potrafimy zorganizować, potrafiliśmy, akurat nie ja, na rocznicę tam chyba śmierci Szekspira, pochód płaczek, to przecież było coś fantastycznego, z tym, że to oczywiście było nie w zimie, tylko na wiosnę, ale tak czy inaczej można takie pochody robić, one na pewno spotkają się z dobrym przyjęciem no, szerokiej publiczności. Jest takie powiedzenie, że każdy widzi siebie w tym orszaku kolędników, przystające jakąś inną postacią. To jako kogo pan by siebie widział? Ja myślę, że pani redaktor, ponieważ nie spotykamy się pierwszy raz, dobrze zna odpowiedź, także byłbym prawdopodobnie jednym z tych Trzech Króli. Pani Klaudio, aniołek? Chyba tak, chyba zostałabym przy aniołku. Panie profesorze, w tym orszaku? No, obawiam się, że pozostał tylko Herod, a nie chciałbym. To ja pozostanę przy osiołku, to bardzo takie wdzięczna postać z Szopki Betlejemskiej. Koncerty kapeli Gedeonensis najbliższe, na jakie zapraszamy? Koncert, który odbędzie się 6 stycznia, Święto Trzech Króli w kościele przy ulicy Menonitów, który niebawem stanie się salą koncertową kapeli Gedeonensis, będzie retransmitowany przez Polskie Radio, a tydzień później, 12 stycznia, odbędzie się kolejny koncert, również kolęd. Staramy się różnicować repertuar, także 6 stycznia jest pod hasłem kolędy z 4 stron świata. Kolejny będzie skupiony na kolędach polskich, a jeśli chodzi o wszystkie wydarzenia, wszystkie koncerty, które się odbywają, to zapraszamy czy na stronę internetową kapeli Gedeonensis, czy na facebookowy fanpage, gdzie wszystko jest umieszczane na bieżąco. Starczy panu repertuaru na kolejne lata, żeby aranżować nowe kolędy? Repertuar polskich kolęd jest tak ogromny, kolęd i pastorałek, że pomysły prawdopodobnie nigdy się nie skończą, a nawet w kolędach, które już są opracowane, myślę, że możemy dokładać kolejne zwrotki i je kolorować instrumentarium. Panie Klaudio, opusować, tak? Opusować, tak. To będziemy opusować kolejne wersje aranżacji tych samych kolęd i dokładać kolejne zwrotki i zapraszać do Gdańska na piękne tradycje kolędowe, kolędować wspólnie. Panie profesorze, życzenia, taki dobry zwyczaj w święta Bożego Narodzenia, dla życzenia na Nowy Rok, jeszcze na te święta dla słuchaczy Polskiego Radia, dla gdańszczan, którzy nas słuchają. Cóż, ja mam takie stare życzenie. Życzmy sobie, żeby ten nowy rok był gorszy od następnego, a lepszy od obecnego. To raz. A słuchaczom mogę tylko życzyć mnóstwa dobrej muzyki, a najlepiej w wykonaniu kapeli Gedeonensis. Profesor Andrzej Januszajtis, bardzo pięknie dziękujemy za te opowieści, przenoszenie nas w dawne czasy. Zapraszam do Gdańska i chciałem też pozdrowić wszystkie inne miasta w Polsce, bo są piękne. Mnóstwo można opowiadać o pięknie polskich miast i o starych zwyczajach. Ja chwalę Gdańsk, bo tu mieszkam, bo się w nim zakochałem, bo jest wart tego, ale w każdym mieście można znaleźć coś ciekawego, coś jedynego, niezwykłego. Chwalmy polskie miasta i dawne opowieści. Pani Klaudio, życzenia od pani dla słuchaczy, dla gdańszczan? Życzenia to jest zawsze ten krępujący moment. Nigdy nie wiadomo, czego komu życzyć. Ale ja zawsze życzę przede wszystkim zdrowia. Jak jest zdrowie,